Radio cu jurnalistul Arcadie Gherasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gherasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei, 804424, 804422, două linii telefonice la care vom iniția acest talk show radiofonic. Suntem puși în fața faptului împlinit. Rusia a impus un embargo foarte și foarte sever economiei și cetățenilor Republicii Moldova, pentru că embargoul nu este împotriva unor politicieni aparte, ci este o răzbunare probabil pe cetățenii Republicii Moldova, așa precum s-a întâmplat în 2006, când Rusia a impus embargoul la importurile de vinuri moldovenești. Nu au suferit cei de sus, au suferit 300.000 de cetățeni antrenați în ramura vinivitică. Acum au pus embargo și la fructe și la legume, dar și la conserve din fructe și legume, ca nu cumva să avem o ieșire din situație. La guvern, premierul Iurel Ianca a discutat cu reprezentanții producătorilor de fructe și legume, se caută o consolidare a eforturilor, se face apel la o solidaritate în fața acestui inamic care se numește astăzi Rusia, pentru că dacă ne iubește și ne vrea atât de mult, de ce ne omoară? Asta e cum ți-ai omorât mireasa înainte de nuntă și situația este chiar că jenantă și penibilă. Viceministrul de externe, pentru că am uitat, al Belarusiei, într-o discuție cu viceministrul de externe al Republicii Moldova, a declarat azi că Belarus dorește intensificarea relațiilor comerciale cu Republica Moldova. Exporturile noastre în Belarus au crescut în 5 luni cu 27%. Belarus și Kazahstan s-au opus lui Putin și nu au introdus embargoul la fructele și legumele noastre. Premierul a discutat astăzi cu premierul Ucrainei. Se încearcă, deci ieri guvernul prin achiziții publice a rezervat 20 de milioane de lei pentru a procura fructe care să fie distribuite gratuit unor instituții bugetare și școlilor, grădiniților, dar 20 de milioane sunt acoperi doar 5% din eventuale pierderi pe care ar putea să le sufere comicultorii și procesătorii din Republica Moldova. Bun, cei cu vinurile, chiar dacă exporturile de vinuri au scăzut și se află așa cam la 60-70% nivel comparativ cu anul trecut, au găsit deja, mulți dintre ei au găsit alte piețe de desfacere și cam nici vânt trece, nu-i trece, cum s-ar spune. Ce să facem noi, societatea, ca să salvăm pomicultorii, viticultorii, legumicultorii și cei care produc conserve de fructe și legume moldovenești? Ce să facă guvernarea? Ce să facă cei implicați în procesul de producție? Toți sunt în căutare de soluții, spunea domnul Leancă azi că ar mai avea organele de resort nevoie de vreo 3-4 zile ca să deblocheze, să caute niște șuvițe salvatoare, linii de contact care să ateneze impactul acestui embargo și cred că spre Ucraina și Belarus, România și Polonia vor merge în primul rând aceste mărfuri, cu atât mai mult că Comisarul European pentru Securitate Alimentară a declarat că în curând Republica Moldova ar putea exporta în UE ouă și carne de găină deja. Parcă ar putea să fie salvați angajații în această ramură și producătorii de carne de găină în eventualitatea unui embargo pe care Rusia l-ar putea impune în orice moment, așa precum a impus embargouri la carnea de bovină sau de porcină procesată. Care ar putea să fie soluțiile venite de la noi, cetățenii acestei țări? Toți, inclusiv de la Upinca la Vladică. Care ar putea să fie soluțiile pentru a depăși situația? Care ar trebui să fie sau ar putea să fie răspunsul nostru la această stare de lucruri pentru a atenua consecințele embargoului economic dur, nejustificat, impus de Rusia? 804-424, 804-422. Forum Radio. Ascultă și participă! Să te auzim! Forum la Vocea Basarabiei. Vorbim despre embargoul impus de Federația Rusă la legumele, fructe și conservele moldovenești și încercăm împreună, sau propun să încercăm împreună să formulăm niște soluții, pentru că toți sunt în căutare de soluții pentru a depăși situația și a atenua consecințele embargoului. Luăm primul ascultător. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Eu sunt Alexandru Sili din Lăpușna, sunt foarte bucuros că-s primul azi. Domnul Gerasim, spuneți. Eu personal salut impunerea embargoului de către Rusia și lasă pune mai repede și peste pilotetă producția, ca în sfârșit scăpăm de dânși cu ajutorul lor. Dar restul, cum să scape producătorul autohton, trebuie ministrii noștri să se gândească că ei de-atau capuri țuguiete și trebuie de dat la fiecare soldat, la fiecare băiat, fată din grădiniță, mai ales din oraș, câte o măr, câte o bardac în fiecare zi și de cumpărat producția ca să scape producătorul nostru. Iată așa. Deci susțineți această metodă de achiziții publice din banii bugetari, din banii bugetului? Nu, la primul, în primul moment, primul rând, din banii bugetari n-avem încotro. Dar pe urmă trebuie de gândit, trebuie de găsit alte piese de desfacere. Da. Mulțumesc, domnul Sări. Următorul ascultător, 804-424, 804-422. Alo. Sau ascultători, bună seara. Alo. Bună seara, vă ascult. Bună să vă fie inima. Neam din neamul meu de azi înainte am să fac imposibil să nu cumpere un fir de ață produs în Rusia. Și am să fac imposibil pentru lucrul ăsta. Cum ajutăm producătorii noștri? Doar procurând altceva nu suntem în stare, noi, prostimea, decât procurând produsele noastre chiar de la producător. Fie mierile celea cât de vermanoase, fie persicul cela cu miezul, cu miezul în sâmburile, cela mucegăit, că drupa e bună, așa am să le cumpăr. Și am să le zic tuturor, Doamne ajută! Cât de cât, n-am să mai cumpăr marar de la Green Hills, produs, crescut în Turcia, pătrunjel tot așa, caut la o băbuță mai bine și iau de la dânsa. Da, vă mulțumesc. Continuă forumul în căutare de soluție pentru a depăși consecințele embargoului, pentru a ajuta producătorii noștri. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Alo! Valeriu Tașnic. Da, domn Valeriu. Apropo de embargoul ăsta care îl face Rusia, eu cred că înainte mi-a vorbit o foarte, foarte corect. Rușii sigur cum nu să fac. Pentru că eu nu cred că ei nu au nevoie de producția noastră. Nici sigur o să sufri din chestia asta, dar trebuie și noi, pe aceeași moment, să ne răspundem. Noi și la noi vin de la dânșă, văd că vin conserve din pești și altele care, mă rog, ar trebui să le facem și noi lor la fel, când avem din doar de alte părți, cu atât mai mult când noi nu putem de Europa. Ce ar trebui să facem noi ca să chemăm? Ar trebui ca la toamnă, la 30 noiembrie, să înzoie cei că puterea e mâlina, să facem o alegere corectă. Și nu mai votăm cei care timp de 20 și ceva de ani de zile au tot chilujit prin parlamente și au tot bătut din astea și nu au hotărât nimic. S-au vântat numai spre o piață, dar din Europa, de-am până când nu ne-a luat Europa mea în brațe, nu știu nimic. Și iată astăzi chiar vedem ce se întâmplă în parlament, pe care l-am ales noi. Cum vreau să fac? Poate și eu aș vrea să mă duc astăzi, dar nu că să-mi iau, să mă rog într-o mașină, să fie și eu vreau să mă odihnesc. S-au dus în față în balte, parlamentul nu pot promova legi, nu pot face. Și fel de oameni am ales noi, și fel de clasă politică avem. Ar trebui la toamnă să ne gândim bine și facem. Dar cu așa oamenii, eu cred că din noi departe nu merge. Noi nu, nu pot să promovăm niște oameni acolo care, care scuipă în suflet și ia pe lucruri la jumătate de drum și se duc pe, pe chestiile lor personale. Da. Încă așa în parlamentul nu există nicăieri în lume. Poate tu neva prin țările care semnă că țările de treie, în general, treie, prin Mozambic, tu neva în Congo, Brazilia, de ce? Dar nici acolo nu suntem așa. Da, domnul Tașnic. O seară bună. A fost domnul Tașnic de la Zoroca să răspundem cu aceeași monetă. Bună seara. Bună seara. Mă ascult. Dar bună, cine? Da, domnul Ror. Iar am fost conectat sincron cu precedentul. Nu știu. În fine. Zic că embargoul ăsta poate de prevăzut. Așa că a fost o mare gafă a guvernanților că n-au prevăzut acest embargo și n-au depres nimic pentru a atenua. Ce putem face acum? Ei, pe interiorul țării, vă zic, susțin apelul precedenților de cumpărat numai autohton. La fel, ar fi cazul de mărit capacitatea de producere a bioetanolului din fructe alterate. Să-l toarnă măcar în motoare de arcoare internă. Dar pe perspectivă, ar fi bine, cred că, de dus lucru pentru a amenaja niște baze angro de păstrare undeva acolo, pe la țările Scandinavie, prin Finlanda, acolo la frontierele de apus a Rusiei. Acolo frigul e ieftin, mai ales iarna, și rușii tot să-l cumpere de acolo, de acum. Da. Seară bună! Da, au fost soluțiile propuse de domnul Moraru. Bună seara următorului, spunem. Bună seara. Alo. Bună seara. Bună seara. Bună seara, Vasile Chișinău. Da, domn Vasile. Domn profesor, bine ați venit în primul rând. Bine v-am găsit. La capitolul embargourilor, eu cred că taman e momentul când pe viața să ne debarasăm de ruși. Noi însă vindem mai mult la Ucraina, Ucraina, în Belorusia. Uniunea Europeană să iei o parte din producție. Și până la urmă cred că am să fim mai precauți și am să mai selectăm oamenii noștri. Vedeți că molile cele din fructele noastre nu sunt europene, sunt noastre. Molile de noastre, din Moldova, e ca cântărețele cele care se duc la Chișinău, pe la Moscova. Tot două, astea sunt molile. Ei se roagă acolo să nu ne primească producția noastră încolo. Da, presa a scris azi că da. Igor Dodon ar fi cerut impunerea embargoului la Moscova pentru Republica Moldova. Da. Și el s-a dus cu grupa de horiști, că atunci a venit Cobzon cu grupa lui încoace. Și s-a dus Dodon cu cântăreții lui acolo și cântau rușilor în limba moldovenească a lui Dodon. Și Dodon de mult îmblă la Moscova și roagă să pui embargouri. Da. Doar Dodon știe că a să fie lucrul ăsta. Deci te-aș pune întrebare, că am să zicem ce ați face voi când ați trebuiască țăranul stâng roază de pe câmp. Da, vă mulțumesc, domnul Vasile. Cele bune. O seară bună a fost, domnul Vasile. Dar și eu, eu stăteam aici și socoteam dacă fiecare dintre noi ar cumpăra către în această vară și toamnă, fiecare de cei 3.550.000 de moldoveni luați la evidență sau declarați ca și cetățeni ai Republicii Moldova vișnii vătămați de către Biroul Național de Statistică, dacă fiecare din cei 3.500.000 să rătungim de cetățeni ar cumpăra câte 10 kg de mere. Deci, 35.000 de tone de mere ar fi în casele noastre și în vitaminele în organismul nostru, iar 35.000 de tone, a câta parte este din 150.000 de tone pe care am putea să le obținem în acest an. Bună seara! 20 de secunde. 10. Bine, 10. Știu că sunt proști pe lumea asta, că și eu fac parte dintre ei, dar n-am știut că sunt mai proști ca mine. Ce am făcut? După ce am ajuns cu economie, unde am ajuns cu domnul ministru al economiei, am luat și l-am scos de la stână și l-am pus la păzit turma și cu Lazar. L-am dat la comerț, am dat pe mâna lui, acum în momentul atât de critic. Da, vă mulțumesc. Nu este comerțul acolo. Sigur că are și atribuții de a conecta producătorii noștri cu producătorii externi și așa mai departe și mai departe. Vom vedea ce se va întâmpla. Cred eu că este mult mai delicată această chestiune cu domnul Lazar. Dacă l-au pus la un loc, ăștia din Partidul Democrat, l-au plasat într-un loc în care trebuie să-și dea demisie și din partid. Probabil că Partidul Democrat a încercat să se spele de Lazar. Eu am niște presupuneri, dar vom vedea ce va spune Uniunea Europeană. Bună seara! Alo? Vă ascult. Alo? Da, care ar putea să fie soluțiile pentru a depăși embargoul impus de ruși și a atenua consecințele embargoului, ca să ajutăm pe ai noștri? Bună seara, Valeriu. Da, domn Valeriu. Eu cred că înainte de a ne gândi unde să exportăm, noi trebuie să protejăm producătorul autohton prin a mări taxele de import, ca business să nu fie, sau să fie mai puțin rentabil de face business din importul produselor. Și ca noi să folosim produsele noastre. Produsele noastre sunt mult mai calitative. De exemplu, roșii, iată, prin orașul, dar produsele crescute, roșiile crescute aici la noi, sunt mai gustoase, sunt mai bogate în vitamine și în toate cele necesare, sunt mai nutritive. Și trebuie conducerea noastră să se gândească cum, în primul rând, și țăranul, producătorul să aibă interes, că el să poată vinde la un preț. Iar cel de import să pune niște taxe pentru a proteja. Și eu cred că s-ar soluționa cel puțin 50% din toată chestia asta. Eu am fost vreo 20-22 de ani în Perm, în Federația Rusă, și am văzut un rând. Afară era minus 30 de grade, am văzut un rând așa, lățime de 1,5 m, 2 m, cam de la cât ar fi de la hotelul Chișinău până la strada Serghei Lazo. Și întreb din tramvai, ce-i cu rândul? Zice, e după vin. Deci, au ei nevoie de toate astea noastre, dar trebuie la noi să fie bărbați, să hotărască întrebările noastre, în sfârșit. Și eu cred că dacă și dacă s-ar... Dar afară de toate, mi se pare că este mai mult o multă gălăgie de aspect moral, psihologic, spaimă, ce se întâmplă. Se rezolvă problemele și Gruzia și alții. Putem exporta aceeași Ucraina, aceeași Uniunea Europeană, România, Belarusia și alte țări. Dar cred eu că accentul trebuie depus ca noi să folosim în primul și în primul rând produsele noastre autohtone și a proteja producătorul autohton de a crește, a mări taxele de import. Da, mulțumesc. Numai bine. Da, și producția autohtonă, dar producție foarte bună să fie, chiar dacă roșii vor fi mai mici. Azi am luat niște roșii așa, mai pipernicite, mai micuțe, foarte gustoase, dar sunt și de astea tari, care le coc în gaze. Ar fi bine ca servicii de siguranță alimentară să ia la control originea mărfurilor. Ca să nu spună ei un an de zile că roșiile sunt lăbăcioi. Anu, hărbujele sunt lăbăcioi, dar roșiile sunt la dubăsare vechi. Începând din ianuarie, la 1 ianuarie până la 31 decembrie. Deci, și se vede că sunt din alte părți. Probabil că și producătorii autohtoni ar trebui să insiste, să obțină documente pe care să le afișeze, așa unde vând ei mărfurile, uite, este un atestat prin care se confirmă că aceste roșii sunt într-adevăr din Republica Moldova, sau acești castraveți, acești piese sunt într-adevăr din Republica Moldova, cu ștampilă de la Serviciul Special Sanitar. Și atunci să vedeți cum va merge treaba și vom vedea ce cumpărăm și de unde cumpărăm. Bună seara! Și nu costă bani. Este un efort, noi dăm acum soluție pentru guvern. Este un mic efort care nici nu costă bani. Și oamenii ar fi interesați, pentru că cetățenii Republicii Moldova caută producție moldovenească. V-ați convins cu toți. Mergeți la piață și prima întrebare este de unde sunt. Și spune că de la Băcioi hărbuș. Dar hărbuș la Băcioi încă sunt floare. Adică dacă ar fi instituit un astfel de certificat, serios, nu unul fals așa ca la noi, să vedeți cum acest certificat ar aduce cumpărătorul la vânzătorul care trebuie și vânzătorul care trebuie ar putea să prospere. Bună seara! 804-424-804-422. Bună seara! Da? Bună seara, domnul Grăsit! Bună seara, cu cine vorbim? Fincește, vă deranjează. Da, domnul. Ioan de la Fincești, da. Domnul Grăsit, deci, întrebare. Întrebare care un pic mi se pare pe noi pe toți, dar vreau să vă zic că ea, cred că ne pune baza unor schimbări. Noi, în primul rând, trebuie să ne schimbăm, eu, părerea mea. Să facem produse calitative, să facem ambalare calitative și certificarea cei care dumneavoastră, numai ce ați spus-o. Și chiar așa, pe o fază lungă aș propune, deci avem un pământ care nu necesită atâta hrăniri cu îngrășăminte, care ne dă roade stabile, ne aplicăm multe, multe adausuri și să-i dăm așa un titlu sau o foaie de parcurs ca produs ecologic pentru toată lumea. Ce de bine ar fi ca Ministerul și toate alte structuri, eu de mult am zis și mai zic, să lucreze, să promoveze produsul nostru într-așa mod ca toată lumea să știe. Uite, este un fluturaș pe un produs sau o frunzuliță. Știe toată lumea că aici e produs din Moldova. Dar deoarece din Moldova înseamnă că este un produs ecologic. Că avem produse foarte bune. Și tot ce se face spre bine. Clar lucru, aici ar trebui și statul să revină cu niște subvenționeri acum, în momentul ăsta de criză, că mulți vor suferi. Mulți producători vor suferi. Așa cum suferă și producătorii de vinuri, și de fructe, și uitați ce ne-au mai făcut. Și altă întrebare este, că noi să ne învățăm a consuma produsele noastre. Asta mergeți la anunțele moldovenești, vedeți care băutură să bea la anunț. Nu știu dacă mergeți, dar să bea vodka numai, domnul Gerasim. Vinurile nu se prea beau. Bere beau, parcă s-au scăpat, nu știu de unde. Nu mai sunt tradiții nici ele. Și eu cred că nu e nimic strașnic. Și dacă noi, acele 350-400 de tone, de mii de tone de fructe care le strângem, dacă moldovenii duc în beciurile lor câte 50-60 de kilograme, până la 100 de kilograme de mere, și am consumat noastre produse, atunci noi am scoate o mare problemă. Pentru că 60% din vinul din Franța se consumă în Franța. Înțelegeți? Dar noi avem firme producătoare de vinuri care chiar nu mai vindea pe piața noastră nimic, numai la export. Și au fost loviți din start. Eu cred că acestea ar fi unele întrebări care am putea noi să ne pun un pic picioare și să nu fim așa de tare sperieți. Învățăm a lucra frumos și treaba o să meargă. Da. Da, domnul Ion, aveți perfectă dreptate. Sâmbătă am mers la piață, aveți perfectă dreptate și în sensul că trebuie să ne schimbăm mentalitatea. Dar trebuie să schimbe mentalitatea nu numai consumatorii, ci și cei care livrează această producție. Am mers sâmbătă la piață și am cumpărat 2 kg de chipieri, ardei dulci. Din 15 chipieri, 6 au fost crăpați, stricați, deci gunoi. Mă întorc și întreb pe domnișoară, de ce mi-ai dat acești 6 chipieri? Dar stricat, curgea printre dești. De ce mi-ai pus? Of, n-am văzut, mă scuzați. 10 lei kilogramul, dar în față puși frumoși. Că m-am apropiat, că credeam că o să-mi vând de ce e frumoși. Acum mă gândesc. Nu mă gândesc, dar chiar aș vrea să o lovească embargo în frunt pe domnișoara aceea și pe cei care vând chipieri mascați. În frunte spun chipieri frumoși și botoși, iar în sacoșe spun gunoaie. Asta e mentalitatea moldoveanului. Un rus, un evreu nu va face treaba asta. Eu nu o să mai cumpăr niciodată de la domnișoara aceea și de la acești perecupcești chipieri, pentru că sunt niște minciunoși. Ei compromit producătorul autohton. Eu să cumpăr mai bine din Green Hills chipieri. Bună seara! Alo, bună seara! Vă ascult! Vitalie Munteanu. Da, domnul Munteanu. știți, domnul Gherasim, ne-am adus aminte de un caz așa cu embargoul ăsta. Era anul trecut în Rusia și era prin decembrie, acum la mijlocul decembrie, că este un măt mare. Și nu dovedeau să-l curăț acolo, erau ieși de prin Asia, ca niște stari și eu, intrau înapoi, frig, nu dovedeau să curăț. Și zic că, uite băi, cum te-ne așteptat, omnit iarna anul ăsta, la mijlocul decembrie. Înțelegi, cam așa am păstit și noi cu embargoul ăsta. Dar toți au știut că după ce să-i scărim acordul, să fie treaba asta cu Rusia, o să ne pui embargouri. Asta au știut toți. Și nimeni nu a acționat, nimeni, toți alții s-au trezit că, iată, uite, rușul nu-i împrinesc nouă producție. Asta a fost așteptat doar de mult. Și vor să vorbim de lucruri, să vorbim ceva sarabii și între noi vorbim unul cu altul. Asta e o problemă, dar cred că, uitați-vă, eu mă uit am aia, deși cam s-ar teme am guvernul Republicii Moldova, să-i dăie în instanță judicată, sunt doar internaționale instanțe care, pentru că noi suntem în, cum îi zic, organizația este VTO, da, oricum, cum îi zic? OMC, Organizația Mondială a Comerțului. Am înțeles că premierul, guvernul pregătește documentele. Și ei sunt membri de aceste organizații și noi suntem membri, deci poate uitați-vă de dată în judicată, să-mi parcă banii ăștia, bănișoare ăștia care eu pierdut la noi fermierii, și să ne stabilească, uitați-vă din spațiul de luat bani și dat la oameni ca să nu rămâi oameni cu buzele în plate anul ăsta. Da. Asta nu trebuie lucruri. De ce ne mai temem noi? Dacă mai nu ne primesc nimic. Și frică mai avem de dâns. Înainte ne temem că să nu ne oprească jenul, că să nu ne oprească abricosul și ala, să nu... Acum doar nu primesc nimic, absolut. Nu rămâi judecat și nu te bat cu dâns. Da. Iar ce am vrut să vă spun, la revedere. Următorul apel telefonic, 804424, 804422, care ar putea să fie soluțiile pentru a depăși situația, mă refer la embargoul impus de Rusia pentru producția pomelei gumicole din Republica Moldova și pentru a atenua consecințele embargoului. Bună seara! Bună seara, domnule Gherasim! Bună seara! Și bine ați revenit la emisiune, Vasile Guțu. Da, domnul Guțu. Aici este și plus și minus. Datorită embargoului vrem, ori nu vrem noi, dar vom avea de suferit, mă refer la producătorul nostru. Va trebui să strângă cureaua. Cine a pus boii în jug cu rușii, au pățit-o rău. Așa și noi am pățit-o cu ei. Dar este și plus, din câte am înțeles, Uniunea Europeană își deschide piețele pentru mărfurile noastre, pentru mărfurile moldovnești, nu la 1 octombrie, dar la 1 septembrie. Se discută încă, dar e posibil. Da. Și așa cum am mai vorbit și au vorbit și radioascultătorii noștri, producția noastră este, din punct de vedere ecologic, este competitivă. Și această marfă este foarte întrebată și la un preț foarte bun în Uniunea Europeană. Și eu cred că Uniunea Europeană are de câștigat și ea și are de câștigat și Republica Moldova. Dar în privința Rusiei, dacă așa stau lucrurile, atunci eu chiar nu înțeleg dacă s-a mers până la așa ceva cu acest embargou impus de Rusia. Atunci, domnule Gherasim, care e rostul ca Republica Moldova să mai facă parte din CSI? Unde ea are semnat acord cu țările din această organizație de liber schimb în comerțul lor. Și Rusia, de asemenea, încalcă grav regulile Organizației Mondiale a Comerțului. Și de aceea, bine ar fi dacă Rusia ar fi dată în judecată de Republica Moldova. Vă mulțumesc. O seară bună. Dar eu mă gândeam așa mai în glumă, mai în serios, domnul Guțu, că poate că statele membre trebuie să insiste pentru excluderea Rusiei din CSI și din zona de comerț liber, inclusiv. Să vedem care va fi reacția ei. Bună seara! Alo, bună seara! Vă ascult! Malik Chișinău, da, domnule. Dau și o părere. Primul vorbitor foarte bine a vorbit și știți că chiar sunt de acord cu dânsul 100%. Într-adevăr, eu am avut motive de a scoate adevărul în față, dar eu am vrut să mai adaug la cele spuse. Ca să salvăm producătorul nostru de produse legume și fructe și altele, eu cred că aș fost foarte bine ca conducerea noastră, în primul rând guvernul, trebuie să organizeze o întâlnire cu liderii ăștia care au afacerea asta, se ocupă cu afacerea asta, și le propui în toate piețele din municipiul Chișinău, din municipiul Bălț, din toate orașele Republicii Moldova, locuri în piață, să-și iei vânzătorul lui, să-și vândă marfa în piață, fără a treilea persoană care o cumpără și o aduce și o iar, o vinde și iar procente și ridic la prețuri nebune. Să facă tot imposibilul să facă, ca toți fermierii noștri liber să ducă să-și vândă marfa în piață. Și documente, cum a fost vorba mai înainte, că să demonstreze la lume că într-adevăr că producția asta a crescut în raionul Strășeni, de exemplu, în satul Cutare, familia producătorului, toate documentele necesare să fie pregătite. Atunci la noi situația se va schimba foarte mult. Foarte multă producție s-ar vinde la noi în Chișinău, în Moldova, spunem așa. Și în afară de asta, trebuie producătorii noștri de legume și fructe, trebuie să tragă atenția că, cum dumneavoastră a spus, că ați cumpărat niște piperi și v-au dat din 15 zeci și v-au dat străcați. Păi, ia ca lucrurile astea sunt făcute sovietice. Noi lucrăm încă cu mentalitatea și cu ideologia sovietică. Da, să-i pun lui acolo, că cumva ar streacă, cu 10 lei kilogramul. Într-adevăr, asta e bătaie de joc. Însă încă persoanele astea care vând la piață și fac prostii de astea, cred că aș fost bine de eliberat de dânsul, de scăpat de dânsul cumva și de izolat. Da, să ducă să-și crească producția ei singur și să vândă străcat așa cum la dumneavoastră nimerește. Nu numai la dumneavoastră, dar la sute de oameni nimerește așa ceva. Asta e o minus foarte mare. Și producătorul, dacă ar să ocupe în piață și ar să-și vândă marfa el singură, el ar fi cointeresat ca producția lui să aibă față, să margă, prețul să fie convenabil. Domnul Malic, aveți perfectă dreptate. Spuneam, azi am cumpărat roșii, castraveți și dovlecei dimineață. Dai la o femeie care îi crește la ea în o gradă. Deci mi-a permis să-i aleg deci roșii, castraveți și dovlecei pe care i-am dorit. Păi, cu zâmbetul pe buze, m-a ajutat și așa mai departe. Deci. Dar la piață vă duceți la Perecup și cum se numesc ei, înțelegi? Așa l-aș bate joc de dumneavoastră, de mine, de o bătrânică, de un pensionar, de cineva. Dar poate să spun întrebarea, de ce? Că noi avem posibilitate și asta eu cred că eu consider că asta e unica ieșire din situație de a face ordine în lucrurile astea. Aș adăuga aici că și administrațiile publice locale ar trebui să intervină pentru a crea aceste condiții reale, nu fictive, pentru că toți spun că da, am deschis câteva locuri pentru țărani, pe dracu, tot vând producții din Turcia. Vând din Turcia, dar uitați-vă chiar în piața centrală când vă duceți și intrați pe centru pieței, numai așa, mai negrișori, mai din Asia, mai nu știu de unde, dar de anul știi cam mai puțin avem. Da. Și până la urmă acolo țin necrișa, așa, eu vorbesc în limba lor. Dumneavoastră știți ce se face în piața centrală. Da. E un păcat total. Trebuie de revenit la mândria noastră. În legătură cu Rusia, că s-au făcut nebuni, noi nu trebuie să plângem. ei or să plângă, pentru că eu am observat că toți rușii care pleacă, care trăiesc în Rusia acolo, chiar am cunoscuți care mă sună, mai stau de vorbă pe în Rusia, pe astea, toți se plâng și spun că așa produse ca în Moldova, în Rusia nu vând nimeni. Așa de gustoasă și sunt dificile la aur mai ușor găsești decât produse din Moldova. Sunt foarte gustoasă. Și până la urmă, dacă Rusia a refuzat de produsele noastre, păi or să iei belorușii mai mult și or să le dai lor, dar e clar cu un preț mai mare, oleacă. Da, dar mai mult mulțumesc. Da, și încă o secundă, dacă îmi permiteți. Încă o secundă. În legătură cu interzicerea care ne-a pus-o rușii, eu am în vedere chiar cu curachiul, cu spiritul ăsta care ne-l aduce nou în Moldova aici. Și tot aceeași rușa lor, îl fac rachiu și îl vând prin toate magazinele. Câte lume de-a noastră o decedat de la rachiu și al care îl fac ei aici în Moldova și ori îl aduce din Rusia? Câte lume? Aș fost bine oare de oprit spiritul din Rusia? Eu ne-am spari că aș fost foarte bine. Și lumea ar streacă la un păhăril de vin din Moldova și cât când ar să devenim și mai sănătoși și durata vieții va crește cât cu vreo câțiva 5-10 ani. O seară bună! O seară bună! Da, acum durata vieții, au calculat cei de la statistică, ultima informație este 71 de ani durata medie. Bună seara! Alo! Bună seara! Bună, domnul Ștefan! Cum ieșim din embargo? Cum ajutăm producătorii autohtoni? În primul rând, folosim experiența care am mai avut-o când s-a interzis vinderea vinului. În al doilea rând, productivitatea muncii să ridicăm. Să folosim principiul lui Ștefan cel Mare, cu mijloace mai mici, să căpătăm rezultate mai bune. Și cred că trebuie ca acei care lucrează la pregătirea producției să fie aleși nu după cumătrism sau alte principii de neam, dar după concurs să fie pregătiți ca ei să dea o producție mult mai înaltă și mai productivă. Da. La revedere. La revedere. Continuă formula și la Vocea Basarabiei, 804424, 804422, care ar putea să fie soluțiile pentru a depăși embargoul impus de Rusia, Republicii Moldova, la importurile de legume și fructe și conserve. Alo. Bună seara. Bună seara. Bună. Mihai. Vă ascult. Bine ați revenit, domnule Gherasim. Eu am găsit. Eu vreau să știți ce vreau să spun, că vinovați, știți, suntem tot conducerea noastră din trecut, mai ales guvernarea fosta comunistă, care nu s-a uitat, ei știu că așa, că rușii eu tot din cauza că ne-au la mână, știți cum. Și nu a fost cointeresat între aceia că să avem noi calitate, pentru că dacă aveți să avem calitate, aveți să mergem cu calitate europeană și la un moment dat e gata, altă piață găsim. Dar așa s-a făcut în special ca să nu promovăm mai departe, să nu avansăm în calitate. Și datorită la asta și cu vinul și cu legume și să nu avansăm în calitate, că în orice caz rușii să ne aibă la mână, știți, să găsească pretenzii. Și știți, eu nu pot înțelege încă ceva. Nu pot înțelege. Și cată la noi berea Medvedi, Berbec sau ce mai este acolo, Medvedi, asta, Baltica 6, 10, de cei mai 10, 11, așa, cei mai tare. Spirit cu apă curată de brâu și aduce la noi aici și ne-o trăjesc. Și noi trebuie să o cumpărăm și nu bem noi berea noastră Chișinău, să facem bani pentru Republica Moldova și pentru țara noastră. Și încă doi, noi trebuie să promovăm producția noastră în țară la noi. Și știți un lucru, ia ca deși în Georgia, când s-a votat cum în privința Europei, când a fost ratificat acolo. Când a fost ratificat, da, scuzați. Când a fost ratificat, a votat câți acolo? Tot Parlamentul a votat, 90% sau dacă nu 100%, toți au votat. Și vreau să vă spun eu, Dacă în Moldova, când s-a votat acordul de asociere în Parlament, iar o votau și comuniștii, și dodoniștii, și harbujii, o votau tăți și erau tăți pentru Europa și nu făceau propaganda asta anti-europeană, comuniștii și dodoniștii, așa care de inima codrilor, dodon așa. Da. Că nu mai pot spune, la noi știți acum cum era, nu mai făcea restricții Rusia, dar așa e contează pe dânșii, înțelegi dumneavoastră cum e? E contează pe dânșii, dar dacă nu conta pe dânșii, vedea că ei moldovenii 90% vor în Europa, nu mai făcea Rusia, nu așa. El contează pe ăștia, dodoniștii și comuniștii și toți teroriștii, ăștia să la conducere și sprăvălească acordul ăsta cu Uniunea Europeană și ea ca și vrea Dodon să ne facă el pământeanul nostru și care pretinsul ăsta, deșteptul ăsta și eu s-o cot că locul lui de mult era în pușcărie și el trebuie dosar penal să aibă de mult. Da, o seară bună. Mulțumesc. Suntem totuși în căutarea soluțiilor pentru a depăși consecințele embargoului 804424 804422. Alo. Da. Bună seara. Bună. Sunt Vasile de la Chișinău. Am și eu câteva sugestii care aș putea să mă împart cu publicul larg din Moldova. Și anume aș zice că rușii sunt în rolul de lup, noi suntem în rol de iepuri. Și noi tot timpul criticăm lupul pentru că el e lup și noi nu suntem lupi. Și ca consecință aș vrea să spun așa, că rușii, dacă nu le plac fructele noastre, ar fi bine să mănânce coajă de copac, că ei au mult acolo în Rusia. Dar dacă au mulți bani, poate să cumpere fructe și din Spania și din Portugalia, de unde poate tot mai sunt. Dar asta de acum e treaba lor. Vedeți, noi tare bine ne-am învățat a critica rușii și tare puțin știm să luăm măsuri în privința propriei conduceri, pe care noi o alegem, o îngrășăm și dăm toate frânele sau toate manevrele de conducere a statului. Și anume, de exemplu, Ministerul Agriculturii, care în loc să se ocupe cu dezvoltarea agriculturii, cu protejarea agriculturii, ei se ocupă cu atcaturi. Și spun lucrul ăsta cu o responsabilitate foarte înaltă. Am martor, om, un lider din Republică, care trebuie să primească un grant de milioane de euro. Și când s-a dus Ialdeie, acel de la Ministerul Agriculturii, a spus, eu ți-l dau anume ție, dar să știi că jumătate din suma asta trebuie să-i parvină în ei pe urmă. Înțelegeți că și măgării se ocup bunii noștri conducători din Ministerul Agriculturii, care îmblă pe la chefuri și pe la... Nu vreau să mai spun că e urât. Aș vrea să spun același lucru de Ministerul Economiei, care în loc să se ocupe cu dezvoltarea economiei, protejarea producătorului, ei se ocupă cu afaceri particulare, foarte concrete. Și avem și dovezi. Cum ajutăm producătorul? În primul rând, trebuie depus restricții rușilor la toate produsele rusești. Asta sunt și ei. Mergem și noi cu tractoarele peste vodka lor, peste bere, peste salam, și maui, și mai aduc ei aici. Cum ajutăm producătorul? Cred că făcând niște eforturi, poate că și supranaturale, dar totuși vreau încă un punct să spun în privința. În toată Europa și toată lumea civilizată, agricultorii se luptă pentru protejarea pieței interne și împotriva conducătorilor corupți care nu le protejează business-ul lor. Iese cu roșii în piață, cu purșei, cu carne, aruncă în conducători, în tot ce se poate. Adică, într-un fel, ei singuri se protejează, luptă pentru dânsi. Eu nu chem la chestii de astea urâte. Dar dacă conducătorii noștri nu au cap pe umeri și nu știu a proteja țăranul care va de dânsul, poate mai nu are și mânca, înseamnă că trebuie să-i aducem și pe dânsul la aceeași situație. Întrebarea noastră e foarte complicată. Foarte complicată și în mare măsură presupun eu că depinde de noi înșine. De noi înșine. Eu sunt tot un producător de fructe nu atât producător cât cu frigiderul, cu procesarea fructelor. Și știu că facem și noi multe greșeli, anume mai scăpăm din calitate, mai facem, cum zici, mătale cu chipieul, că punem pe desubt, fie rău, pe deasupra, fie bun, și ne ducem acolo la piață, în Rusia, și încercăm să dovedim că nu suntem crocodili. Ce e și urât, e urât și nu ne faci față. Da. Trebuie să începem de la noi. Da. Cam asta văd eu rezolvarea situației. Producătorul de la sine, procesatorul de la sine, vânzătorul de la sine. Și atunci când noi să ieșim cu un produs competitiv, cum ies spre Baltica, cum ies Cehoslovacia și toate celelalte țări, atunci să spunem că nu avem noi nevoie de ruși. Noi ne ducem la în Austria vindem, sau în Norvegia și schimbăm pe pește de-a lor sau pe altceva. Da. Eu presupun că întrebarea, marele semn de întrebare e în mintea, în capul nostru și în modul nostru de a lucra. Da. Seara bună. E rost, dar așa e. Da. Vezi perfectă dreptate, pentru că în lada italianului sau al spaniolului veți găsi toate rândurile, 5 rânduri de piesice, toate una ca una. La noi am putea găsi în ultimul rând niște mucigai. Aici aveți perfectă dreptate. Bună seara! Alo? 804424 804422. Care ar putea să fie soluțiile pentru a depăși embargoul impus de ruși? Și pentru a atenua impactul acestui embargo? Alo. Bună seara. Bună seara. Alo. Bună seara. Bună seara. Eu ascult emisiunea dumneavoastră. Închideți radio-ul, doar. Și vreau să vă spun. Cum vă numiți? Totuși, pentru a depăși embargoul cu Rusia, mult face că atitudinea noastră față cum noi vorbim. Când aude Rusia toate declarațiile este deputaților noștri, fasciști, ocupanți, care este părerea lor de a purta cu noi mai frumos? Cred că comerțul trebuie să fie aparte de politică. Și trebuie să ne purtăm omenește. Tot așa cum ne ducem la magazin. Dacă se poartă vânzătorul frumos cu noi, desigur că noi facem cumpărători, îl mulțumim, dar dacă se poartă urât, ieșim din magazin și socotim că noi avem un alt magazin care putem cumpăra, care să ne procurăm necesitățile noastre. Eu socot că totuși trebuie o atârnare corectă, frumoasă și omenească față de tot ce este în jurul nostru. Mulțumesc! Seara bună! Continuăm! E bună! Alo? Alo, alo! Bună seara! Noroc și voi bună! Bună! Mihail Godorozea, Chișinău! Da, domnul Godorozea! Eu n-am soluții, că nu sunt specialist în domeniu și nu pot să vă spun cam cum, care scăile este de depășirea obstacolelor astea pe care ne le pune marele vecin la răsărit. Eu pot să vă spun să vă raportez concret cum am reacționat eu personal la anul trecut când a sunat o femeie la Vocea Basarabiei și au spus că, iată, anii precedenți noi trimitem cu furile prune, dar mu, iaca, nu vine nimeni să le iei și noi stăm cu producția și stric producția. Eu m-am repezit la bazarul Angro. Domnul Gerasim, până s-a terminat sezonul de prune, eu nici nu vă pot spune câte lăzi de prune eu am mâncat. În primul rând, prunele sunt produs foarte prețios pentru nutriție. Ele conțin ion de caliu care e indispensabil pentru lucrul inimii. În primul rând. Într-a doilea rând, este o zicală foarte interesantă. În engleză e sună cam așa. The apple a day is the doctor away. Un măr mâncat pe zi ține medicul la distanță de la persoana care mănâncă mărul ăsta. Deci mărul duce sănătate. În timpul Uniunii, la fabrica de pectin din Tighina, din toate resturile de mere care se acumulau la fabrici de conserve, printr-o tehnologie specială, făcea un praf din pectin care conține mere. Praful ăsta de pectin, eu am fost la uzina și ea că am cercetat condițiile de muncă, praful ăsta de pectin s-a îmbălat în sași de hârtie, se trimitea la cele mai mari întreprinderi industriale din Rusia care lucrau cu condiții nocive, cu metale grele, care în timpul producerii ele pătrundă organismul muncitorului și îl intoxică. Și pectinul ăsta îl da sub formă de compot felul 3 la mâncare, că el are capacitatea de scoate toate metalele astea grele de organism. Noi trebuie cât mai mult să folosim producția noastră autohtonă. Medicina chineză ne recomandă să folosim fructele și legumele care cresc în arealul în care noi trăim. Să nu folosim produse străine, fiindcă produsele este autohtone, sunt deprinse de generații de populație care trăiește pe pământul ăsta. Da. Vă mulțumesc mult că m-ați răbdat. V-am ascultat cu plăcere pentru că a fost un mesaj foarte interesant, dar stăteam și mă gândeam, asta iarnă am vrut și eu să mă înfrup din producția asta crescută în mediul în care ne aflăm și vorbeam cu un vânzător cunoscut și spuneau că au deschis și anuște depozitele, sunt mere de ale noastre, 20 de lei kilogramul. Și m-am delectat cu banane, care erau 18 lei. Mergem mai departe, mai luăm un telefon, bună seara. Alo? Da, ascult. Bună seara. Bună. Mă numesc Gheorghe Chișinău. Da, domn Gheorghe. Paca grom ne greaniți, mujic ne pricrestiță. În sfârșit a tunat și la noi. Deci este vară. Trebuie că am venit cam pe neașteptat tunetul ăsta. Nu se prede așteptat, că, mă rog, nu știam că vară poate să stune chiar. Mi îmi pare că dacă conducerea de vârf n-ar fi implicată în business cu Rusia, că ei așa implică pe toți conducătorii, fostelor republici, țările socialiste, și atunci nu pot să meargă împotriva Rusiei nici de cum. Chelștai craca de sub el. Asta e una. Care e ieșirea, cum a spus dumneavoastră întrebarea astăzi? Ieșirea exact ce scopim ceea ce au făcut georgienii vreo 5-6 ani în urmă. Au pus în mișcare toate ambasadele, în primul rând în țările europene. Prin ambasade au început a reclama vinul din Georgia. Au început să face acolo diferite serate de degustare. Deci au făcut reclamă. Și aici, mi se pare că o să fie greu să străbătem, să întrem noi în Italia, în Franța, în Spania, unde au vinuri colosale, chiar și în acea Germanie. Dar unele companii exportă cantități mari de vinuri în Italia, să știți. Chiar dacă exportă, bravo lor. Deci eu nu știu dacă calitatea vinului nostru nu este mai rea decât a italienilor sau a francezilor. Dacă este sigur că pregătit așa după tot. Dar mi se pare că în primul rând ar trebui ca să folosim și noi până când. Deci asta o să fie temporar. Aceiași prieteni din Belorusia, din Kazahstan, ei sunt, văd că sunt impuși de rușă. Dar până când încă se mai îndoiesc. Iată aici am putea, prima fază, încă să folosim, că cunoaștem limba rusă, ne ducem în Belorusia, în Kazahstan, și am putea până când să mai realizăm și acolo ceva din produsele noastre alimentare. A doua fază. Deci avem și alte, și chiar vecinii noștri ucrainieni. Mai departe, bulgarii, românii, polonezii, ungurii, cehii, slovacii, fostele țări socialiste. Nu mai trebuie să învățăm noi o limbă străină, ca engleza, germana, franceza, ca să ne putem înțelege cu ei. Aici să ne înțeleg până când. Și o să ne înțeleagă pe noi în situația asta, tot în limba rusă. Că asta e tot o piedică de a te înțelege, de a negocia lucrurile astea. Cred că asta ar fi... Dar, sigur că în cazul ăsta... Și al treilea punct, că trebuie sigur că să avem construcții. Și atât eu, chiar anul trecut, îmi pare că de la emisiunea asta, de la TVR1, la Baștină, care merge duminica, am aflat cu stupoare și nu știam că în Baciori sunt peste 500 de frigidiere. Gândeam și eu că sunt astea undeva de 2-3 tone acolo. Nu, am avut ocazie să să întâlnesc un om de la Baciu, cel mai mic de 500 de tone. Deci, într-un singur sat aici, lângă Chișinău, sunt frigideri, practic sunt 500 de frigideri. Și este de la 500, 1000, 2000 de tone. Și le sunt libere. Iată, undeva, așa sat, că i-au avut cândva business cu vinurile, vinurile s-au închis în 2006, când ne-a făcut embargo Rusia, și atunci ei, toate investițiile le-au transformat și le-au investit în frigideri. Iată, oameni deștepți. Descurcăreți. Deci astea, lucrurile astea acum ne prind foarte bine, că am putea să stocăm. Piersici, îți văd cu cireșile care le-a stocat cineva în frigider, având acolo de zile cireși chiar la noi aici în piața din Chișinău. Așa e, trebuie să facem, să lungim perioada de... Dar sigur că ar trebui și încă o cale de a lungi perioada de realizare, ca să le prelucrăm, să le închidem borcane, sub formă de dulcețuri, compoturi, eu știu ce, gemuri, te uite acolo. Era cândva întreprinderile astea, dar erau concentrate direct în centre regionale și în Chișinău, în oraș. Acum nu mai este convenabil să aduci pur în aceea de la Vulcănești sau de la Cahul sau dracu știu de la Nord. Nu mai este convenabil. Transport, cheltuielile de transport sunt foarte mari. Deci acolo trebuie, știi că se dă deja granturi, că am fost în luna noiembrie domnul Bumacov, că spunea că o să fie dat până la 300.000 de euro. Credite nerambursabile. Deci practic îți dă un întreprindere micuță care dacă o construiești acolo lângă o livadă, deja poți prelucra. Poți, iată, cunosc la Lingura, Cantemir, este domnul Balan, e la deputat din partea Pledimă, a făcut o uscătorie la dânsul acolo, la satul Lingura. Exportă fructe peste uscat în Germania. Colosal. Dar asta e un caz unic. Ceilalți ce fac, care au? Așteptăm să ne primească rușii? Ei niciodată nu să ne primească. Da. Și o naivitate, să credem că poate ne mai iartă. Nu. Deci trebuie să ne... E și bine că au făcut lucrul ăsta, că o să ne impună. Să facem ceea ce trebuie să facem și la dânsul nu trebuie să ne închinăm. O să vină vreme și o să roage ei la noi. Da, domnul Gheorghe. Cele bune. O seară bună a fost ultimul ascultător, domnul Gheorghe de la Chișinău. Eu vă mulțumesc tuturor pentru participare și pentru ideile foarte interesante pe care le-ați lansat în cadrul acestui dialog interactiv și vă dau întâlnire mâine. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.